شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی خیلی مهربونه. سلام به شما عزیزای گلم، شبتون بخیر. امیدوارم که همیشه خوب باشید، همیشه مؤدب باشید، همیشه کارهای خوب خوب انجام بدین. میدونم که این کارها رو میکنین گلگلیای من. درسی که خرگوش کوچولو گرفت اسم قصه امشبمونه، امیدوارم بپسندین. خرگوش کوچولوی ما که حوصله‌اش خیلی سر رفته بود یه فکری کرد. بله، یه فکری کرد و بدو بدو رفت توی خونه‌شون و یه طناب بلند و محکم آورد. شونه به سر از خرگوش کوچولو پرسید: خرگوش کوچولو، می‌خوای با این طناب چیکار کنی؟ خرگوش کوچولو با خوشحالی جواب داد: خب معلومه دیگه، میخوام برای خودم تاب درست کنم، یه تاب خیلی بلند. شونه به سر از خرگوش پرسید: چی؟ یه تاب بلند؟ اما کجا؟ خرگوش کوچولو یه کم فکر کرد، نگاهی به دور و برش انداخت، بعد درختی که شونه به سر روش نشسته بود و داشت توی تنه اون برای خودش لونه درست میکرد و با دست نشون داد و گفت: آها، فهمیدم، من تابم روی یکی از شاخه های همین درخت درست میکنم. شونه به سر که از حرف خرگوش کوچولو خیلی ناراحت و عصبانی شده بود داد کشید: چی؟ چی گفتی خرگوش کوچولو؟ میخوای تابتو به شاخه درخت ببندی؟ مگه تو نمیدونی درخت یه موجود زنده است؟ گناه داره، خوب دردش میاد. خرگوش کوچولو بچه ها خندید و گفت: چی؟ درخت دردش میاد؟ شونه به سر اخ می کرد و جواب داد: بله، شاخه های درخت ها مثل موهای اونان، من اگه موهای تو رو بکشم تو دردت نمیاد. خب درخت ها هم دردشون میاد دیگه، گناه دارن. اما بچه ها، خرگوش کوچولو به حرفای شونه به سر توجهی نکرد. تاب خرگوش کوچولو بالاخره آماده شد. خرگوش کوچولو با خوشحالی شروع کرد به تاب بازی. اون روی تاب جلو و عقب می رفت و با صدای بلند می گفت: تاب تاب عباسی، تاب تاب عباسی. تاب هی بالا و پایین رفت، اونقدر بالا که یه دفعه موهای سفید و پرپشت و قشنگ و نرم خرگوش کوچولو گیر کرد به بالاترین شاخه درخت. خرگوش خیلی دردش اومد، شروع کرد به داد و فریاد کردن و کمک خواستن: کمک، کمک، یکی بیاد به من کمک کنه. اما هیچ کس اون اطراف نبود. شونه به سر هم رفته بود تا برای پنجره کوچولوی لونه جدیدش از عنکبوت مهربون پرده بخره. خرگوش کوچولو که دیگه از فریاد کشیدن و کمک خواستن خسته شده بود، یاد حرف شونه به سر افتاد که بهش چی گفته بود بچه ها؟ بله، بهش گفته بود شاخه های درخت ها مثل موهای اونان. و بعد ازش پرسیده بود: من اگه موهای تو رو بکشم تو دردت نمیاد؟ خرگوش کوچولو از اینکه به شاخه درخت تاب بسته بود پشیمون و ناراحت بود، از طرفی هم موهای سفید و پرپشت و قشنگش داشت یکی یکی کنده می شد و حسابی دردش می اومد. خرگوش کوچولو یه بار دیگه با صدای بلند فریاد زد و از حیوانات جنگل کمک خواست. اما قبل از اینکه کسی به فریادش برسه، موهای سفید و پرپشت و قشنگش از شاخه درخت جدا شد. وای بچه های من، خرگوش کوچولو تندی از روی تاپ پرید پایین. تنابو از دور شاخه درخت باز کرد و همین جور که جست و خیز کنان به طرف خونشون می رفت، به خودش قول داد تا دیگه هیچ درختی رو اذیت نکنه و به شاخه هیچ درختی تاب نبنده. گولای من، تاب بازی کردن خیلی خوبه، منم با این سن و سال خیلی دوست دارم، اما تاب بازی مال پارکه. ما باید خیلی هوای گلاب و درخت رو داشته باشیم، چون اگه گلاب و درخت ها نباشن محل زندگیمون زشت میشه، هوایی هم که قراره توش تنفس بکنیم مسموم میشه، درسته؟ دانشمندان کوچولو، قربونتون برم که این چیزها رو بهتر از همه ما میدونیم. خب اگه رفتین پارک و تاپ تاپ عباسی کردین، به جای منم یه دور بزنین، دستتون در نکنه. خدا حافظ همگی شما گلگلیای من.